Na zegarach już 14, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkuset funkcjonariuszy policji i ABW brało udział w akcji wymierzonej w środowisko neonazistów na Dolnym Śląsku. Dwaj młodzi mężczyźni zginęli, gdy samochód, którym jechali, wpadł do warty. Do wypadku doszło w powiecie częstochowskim. Dziś kolejna wolna od handlu niedziela. Czy nowe prawo jest przestrzegane, sprawdzają inspektorzy pracy. Dwie osoby zatrzymane to efekt akcji funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, akcji wymierzonej w środowisko neofaszystów w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. W tym mieście miał się odbyć koncert propagujący tę ideologię, ale służby do tego nie dopuściły. Zatrzymani to organizatorzy koncertu. W poniedziałek staną przed prokuratorem. Na razie śledczy nie chcą mówić o ewentualnych zarzutach. Trwa jeszcze analiza materiału dowodowego. O akcji ABW Bartosz Szarafin. Wczoraj po południu w wyniku akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji przeprowadzono kilkanaście przeszukań lokali prywatnych i pojazdów. Jak podaje prokuratura, sprawdzono około 100 osób. Ujawniono również materiały służące do propagowania neonazizmu. Dla dobra śledztwa prokuratura nie podaje szczegółów. W tej akcji uczestniczyło prawie 300 funkcjonariuszy. Działania były przygotowywane od wielu tygodni. Dwaj młodzi mężczyźni zginęli w samochodzie, który stoczył się do warty. Do tragedii doszło w miejscowości Zawada w powiecie częstochowskim. Rzecznik tamtejszej policji Marta Ladowska mówi Trójce, że jadący po bocznej drodze samochód prawdopodobnie jechał zbyt szybko i dlatego wpadł do rzeki. Kierujący pojazdem nie zachował należytej prędkości do warunków na drodze. Tutaj jest taka droga gruntowa i pojazd wpadł do rzeki. W pojeździe było dwie osoby, byli to mężczyźni w wieku około 25 lat, mieszkańcy tutaj gminy Chłomnice. Policja i prokuratura wciąż wyjaśniają okoliczności tego wypadku, a przyczyny śmierci obu mężczyzn ma wskazać sekcja zwłok. Dziś zamknięte sklepy. Kolejna niedziela bez handlu. Pracują natomiast inspektorzy, których zadaniem jest wyszukiwanie łamiących prawo placówek. We wszystkie dotychczas wolne od handlu niedzielę inspektorzy pracy otrzymali sporo zgłoszeń o naruszeniu przepisów, ale większość z nich była bezzasadna, mówi rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Inspektorzy pracy otrzymali ponad 1500 zgłoszeń na telefony dyżurne we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy. Z tego sprawdzonych zostało już ponad połowa tych sygnałów. Pośród sprawdzonych co dziesiąty okazał się zasadny. Przypomnijmy, że ustawa ograniczająca handel w niedzielę weszła w życie w ubiegłym miesiącu. Papież Franciszek ostrzega, gdy Kościół nie podąża za Jezusem, żyje niezgodnie z Ewangelią. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwo Powołania. Podczas cotygodniowego spotkania z wiernymi papież mówił także o duchowych chorobach. Papież nawiązał do uzdrowienia chromego, którego dokonali uczniowie w imieniu zmartwychwstałego Jezusa. Powiedział, że uzdrowiony jest symbolem nas i naszych społeczności. Każdy może zostać uleczony z wielu form chorób duchowych, ambicji, lenistwa, pychy, jeśli z ufnością złoży swoje życie w ręce Pana zmartwychwstałego. Po modlitwie papież wyraził niepokój sytuacją w Nikaraguj, gdzie w wyniku protestów społecznych doszło do starć, które pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne. Zaapelował o odpowiedzialność i zaprzestanie przemocy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I teraz zostają nam jeszcze informacje o pogodzie. Kolejny serwis w Trójce o 15. Na południu dzisiaj do 22 stopni, na wschodzie i w centrum 18-20, nad morzem chłodniej tam 15-17, bez opadów i słonecznie do końca dnia. W nocy zacznie padać na krańcach zachodnich, a jutro deszcz i burze prawie w całej Polsce. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie wiesz, co robić w niedzielę wolną od handlu? Ruszaj na wielkie polowanie na rabaty. Zrób zakupy online aż do 20% taniej. Tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

powiedziała, że cię boli głowa, ja też nie mam różne sny jak ty. Ty spokojnie spałaś, może śniła się o mnie, ona uśmiechnięta zapukała do mnie, ja też nie mam różne sny jak ty. Arbeiter Klasse, gry i zabawy towarzyskie. No to tak gdzieś koniec lat 80., czyli ten czas, kiedy ruszała Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Ciebie na pewno przy tym nie było, za młody jesteś i jeszcze nie dyrektorowałeś Tarnowskiemu Centrum Kultury, bo to niemożliwe. Nie, wtedy grałem właśnie w zespole takim jak ten, który puściłeś. Graliśmy właśnie Zimną Falę i zespoły tego typu. To były te, na których się wychowałem właśnie. Ale rzeczywiście nie pracowałem jeszcze w Tarnowskim Centrum Kultury, kiedy tworzył się nasz festiwal. Wtedy był to raczej przegląd filmowy. Tak, i to było jeszcze bardzo skromnie. Znaczy ja też nie pamiętam skromnie tych początków, zacnie, bo... Aczkolwiek zacnie, ale pojawiłem się w Tarnowie jednak znacznie później już, ale potem obserwowałem przez lata, jak pięknie się Tarnowska Nagroda Filmowa rozwijała i jak pięknie się rozwinęła do dziś. No tak, bardzo jesteśmy z tego dumni, dlatego że rzeczywiście od tego przeglądu filmowego skupionego tylko wokół kina, kilkudniowego czasami, i bywały lata bardzo skromne, festiwal rozrósł się do w zasadzie tygodnia, a mówimy o tygodniu, w którym prezentujemy filmy konkursowe i taki bardzo podstawowy program, ale przecież podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku rozpoczęliśmy nasz festiwal wcześniej, bo rozpoczęliśmy prologiem. No właśnie, wczoraj uroczyste otwarcie, ale tak, był kilkudniowy prolog i można było zobaczyć, no w tym wypadku już właściwie takie klasyczne filmy tak, z polskiego dorobku. Oczywiście mówimy tutaj o projekcie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, które organizowaliśmy o odzyskanie niepodległości arcydzieła polskiego kina historycznego. Rozpoczęliśmy 15 kwietnia i każdego wieczoru, z wyjątkiem ostatniego piątku, kiedy wyemitowaliśmy dwie projekcje, każdego wieczoru po jednej projekcji dziennie poprzedzonej zapowiedzią prezentowaliśmy naprawdę wybitne tytuły ostatniego stulecia. I także chciałbym zaznaczyć, że też 12 już kwietnia rozpoczęliśmy taką wystawę multimedialną, projekt edukacyjny w galerii TCK w rynku pod numerem 5. Historia, Polska niepodległa, historia w ożywionych obrazach. I jest to fantastyczny też projekt. Ten z kolei realizujemy wspólnie z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. I on naprawdę przyniósł bardzo dużą frekwencję, bardzo duże zainteresowanie młodzieży szkolnej w Tarnowie, bo to właśnie projekt realizowany dla młodych ludzi specjalnie. A wczoraj wieczorem uroczysta inauguracja. Nie tylko film jest ci bliski, również muzyka. Tak. No i myślę, że będziemy długo wspominać, bo naprawdę znakomity był wczorajszy koncert. Jeśli pozwolisz, to jeszcze krótko odniosę się do... Wczoraj mieliśmy taką podwójną inaugurację, bo tego samego dnia o 17.30 w BWA Tarnowskim. No właśnie, jeszcze nie zdążyłem dojechać do Tarnowa. Tak. Było uroczyste otwarcie wystawy plakatów Mieczysława Wasilewskiego. Przypomnę, pan Mieczysław Wasilewski zaprojektował plakat tegorocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No żałuję, że nie możemy go pokazać, ale na stronie festiwalu, bo jest bardzo interesujące. www.tarnowskanagrodafilmowa.pl, zapraszam państwa bardzo gorąco. No i to było o 17.30, a potem przenieśliśmy się do kina Marzenie, naszego kina z bardzo, bardzo długą tradycją. Przypomnę raz jeszcze, kino założone w Tarnowie w 1913 roku i od tamtej pory bez przerw, wprawdzie w różnych lokalizacjach, ale od tamtej pory do dzisiaj gra, funkcjonuje i wciąż zaprasza do siebie kinomanów. Absolutnie jedno z najstarszych kin w Polsce, a może i najstarsze. Tak. Myślę, że najstarsze na pewno w Małopolsce, bo tu czasami trwają kłótnie, no tak, w którym miejscu w Polsce. Wciąż działające, to jest też istotne i pod tą samą nazwą, bo kina też zmieniały nazwy, miały przerwy w działalności. Tutaj mimo dwóch wojen światowych nic się takiego nie wydarzyło. Natomiast wracając do inauguracji wieczornej, rzeczywiście była ona bardzo miłym momentem, uroczyste otwarcie festiwalu przez prezydenta Tarnowa. A na zakończenie tej ceremonii otwarcia wspaniały kameralny koncert Paweł Domagała i Łukasz Borowiecki, taki projekt we dwóch tur. Wiemy, że Paweł Domagała zwykle koncertuje z sekstetem, z takim klasycznym składem rockowym, promując swoją nową płytę. Muzyk, wokalista, ale i aktor oczywiście. Muzyk, wokalista, aktor i towarzyszący mu basista, jednocześnie producent filmowy i autor muzyki filmowej do spektakli teatralnych, słuchowisk, także często emitowanych na antenie Trójki. Oczywiście. Łukasz Borowiecki, no też dla mnie człowiek orkiestra i naprawdę też bardzo interesująca postać. Także dwaj panowie na scenie, nazwa taka rzeczywiście chyba stworzona ad hoc tego projektu na konto naszego festiwalu we dwóch tur, bo zwykle pojawiają się jednak w szerszych składach. Niemniej koncert bardzo sympatyczny, bardzo bezpośredni i taki klubowy. W końcu nasze kino nie należy do największych, jeśli chodzi o salę, 317 miejsc. No ale też nie jest takie małe. Wypełnione było po brzegi i dzięki temu koncert doskonale przyjęty. Bisy, autografy, no długo jeszcze. Tak, długo to jeszcze trwało. Oczywiście za chwilę sięgnę po płytę Pawła Domagały. Zresztą pojawią się dzisiaj w audycji właśnie utwory, których wczoraj słuchaliśmy na żywo. Dużo jeszcze atrakcji, bo to właściwie dopiero początek festiwalu. Przed nami kolejny tydzień i kolejne właśnie tytuły, i te konkursowe, i pozakonkursowe. No i też pierwsi goście, niektórych za chwilę będę mógł słuchaczom Trójki przedstawić i z nimi porozmawiać. Są już, możemy powiedzieć, i reżyserzy z nami, tak, i operatorzy, i aktorzy. No to prawda. Mamy też gości, którzy przybywają spoza Tarnowa, żeby zobaczyć filmy konkursowe. My nie jesteśmy festiwalem akredytowanym. Głównie adresowany jest on do lokalnej społeczności, ale proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdżają do nas specjalnie festiwal także goście z zagranicy i tych także już gościmy w Tarnowie. Także bardzo się cieszymy na te wszystkie miłe niespodzianki. Jest tego z roku na rok coraz więcej. I zapraszamy oczywiście do kolejnej niedzieli, 32. Tarnowska Nagroda Filmowa. Dziękuję ci, Tomaszu. Bardzo dziękuję. Pierwsze dzisiaj w audycji spotkanie. Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury, a za chwilę festiwalowi goście. Mówiliśmy o wczorajszym koncercie, no to sięgnijmy po płytę. Paweł Domagała, utwór Nie okalecz mnie. Wczoraj słuchaliśmy go w kinie Marzenie. Nie okalecz mnie, proszę mnie. Nie pokalecz mnie, nie okalecz mnie. Nie okalecz mnie. Nie pokalecz mnie, proszę nie. Nie pokalecz mnie, nie okalecz mnie. Nie pokalecz mnie. Miłością na dotyk, miłością na próbę, miłością do czasu. Nie okalecz mnie czymś, co smakuje jak wygląda. Ja tu tęsknię, a to nie jest, bo widzisz, tyle we mnie miejsca na miłość, tyle miejsc pozamykane drzwi, tyle miejsca na miłość. Chcesz to wejść i bierz co chcesz. Bo tyle we mnie miejsca na miłość, tyle miejsc pozamykane drzwi, tyle miejsca na miłość. Błagam, wejdź, ratuj, tylko nie. Nie okalecz mnie, proszę nie. Nie pokalecz mnie, nie okalecz mnie. nie pokaleczy mnie miłością na dotyk, miłością na próbę, miłością do czasu. Nie okalecz mnie czymś, co smakuje jak wygląda. Ja tu tęsknię, a to nie jest, bo widzisz, tyle we mnie miejsca na miłość, tyle miejsc pozamykanych drzwi, tyle miejsca na miłość. Chcesz to wejść i bierz co chcesz, bo tyle we mnie miejsca na miłość, tyle miejsc pozamykanych drzwi, tyle miejsca na miłość. Błagam wejść, ratuj. Jak chcesz to wejść i weź co chcesz, no chodź i ratuj mnie. Bo tyle we mnie miejsca, tyle we mnie twoich miejsc. Jak chcesz to wejść i weź co chcesz, no chodź i ratuj mnie. Bo tyle we mnie miejsca, tyle we mnie twoich miejsc. Jak chcesz to wejść i weź co chcesz, no chodź uratuj mnie. Tyle we mnie miejsca, tyle we mnie twoich miejsc. Jak chcesz to wejść i weź co chcesz. Nie okalecz mnie, Paweł Domagała, Łukasz Borowiecki, wczoraj na koncercie w kinie Marzenie w Tarnowie. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dziś w całości z tego właśnie miasta, bo trwa festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa po raz 32, przypominam. I oto mój gość, tym razem aktor, jest już z nami, jest w Tarnowie. Tomasz Ziętek, dzień dobry. Dobry wieczór. Co mówisz? Słychać mnie, tak? No teraz cię słyszę. Mnie słychać? No chciałem takim radiowym głosem, słuchaj, rozpocząć tutaj z Tarnowa. No to dobrze, witam. Że radiowym głosem witam cię i trzeba powiedzieć, że dzisiaj dopiero o 16:00 tutaj startuje oficjalnie konkurs tego festiwalu i myślę, że na początek... Faworyt, tak? No właściwie to się okaże za tydzień, ale no naprawdę taki mocny strzał, można byłoby powiedzieć. Cicha noc, to jest właśnie ten film, w którym zagrałeś, który tutaj reprezentujesz jako członek ekipy filmowej, ale też film, no, który, jak wiemy, triumfalnie przeszedł przez festiwale. Ostatnio także Ceremonia Orłów, tyle statuetek. Twoja nominacja również. Moja nominacja. Moja, jak to określił jeden z dziennikarzy, największa porażka. Moja, życiowa. No, ja myślę, że przed tobą sukcesy. Śmieję się, ale tak. Myślę, że dobry film na otwarcie. Tym bardziej przy tych temperaturach, które teraz mamy w Tarnowie, myślę, że odeschną z ulgą widzowie. Tak, jest naprawdę bardzo ciepło, bardzo słonecznie. Nawet można mieć ochotę uciec troszkę, schodzić do kina. Się do no, kina. No, myślę, tak, że to tak, będzie tak. Dobry... No właśnie. Pomysł na dzisiejszy dzień. Jak wspominasz tę cichą noc? Już wielokrotnie również z tobą rozmawiałem z wieloma twórcami filmu. Wiemy, że... No nawet mieliśmy okazję rozmawiać w dniu premiery samej. No właśnie. Też. Wiemy, że on się nie tylko spodobał krytykom, nie tylko jurorom na różnych festiwalach, ale przede wszystkim publiczności. Natomiast no to był na pewno dla ciebie, mimo młodego wieku, a sporego już dorobku filmowego, jednak wysiłek. Nie no, każdy, wiesz, film to jest wysiłek gdzieś. Ale nie tak łatwo chyba stanąć w jednym szeregu z Dawidem Ogrodnikiem. Trochę młodszemu aktorowi. Nie wiem, mi się wydaje, że to właśnie im lepszy aktor, tym łatwiej jakby, że to działa w drugą stronę. Poprzeczka podnosi się wyżej, że tak? Może nawet nie poprzeczka, bo tu nie chodzi o, wiesz, konkurowanie ze sobą, ale pracowanie ze sobą. Jeżeli masz dobrego partnera, to jakby on ci oddaje więcej, więc jakby wykonuje połowę pracy twojej już. Jest ci łatwiej jakby grać z kimś, kto jest dobry. Takie mam wrażenie, nie? Chociaż też praca z naturszczykami przy okazji Żużla pokazała też, że też czasem fajnie grać z kimś, kto nie ma pojęcia jakby o samej technice. No to wtedy ty możesz aktorski. Się wykazać z kolei jako aktor. No i wtedy chyba jest ciężej, bo wtedy jest ciężej, jeżeli chodzi o takie zasoby rzeczywiście energetyczne, no bo musisz osobę do czegoś tam skłonić albo zmusić, tak w cudzysłowie. Mhm. Za chwilę o tych najnowszych twoich filmach jeszcze porozmawiamy, ale no ja przypomnę, że tak pięknie zaistniałeś w polskim kinie spektakularną rolą w filmie Kamienie na szaniec. Później był Demon Marcina Wrony, który przecież pochodził z Tarnowa. Carte Blanche, Konwój, Body, Ciało, Gwiazdy. No mnóstwo tych filmów można byłoby długo wymieniać. Czy do któregoś z nich masz jakiś właśnie szczególny sentyment? Ja, wiesz, do każdego z filmów mam olbrzymi sentyment. Wiadomo, że to pierwszy film jest pierwszym filmem, moja znajomość, wiesz, jak to powiedzieć? No z planem filmowym, profesjonalnie powiedzmy spotkałem tak. Pierwszy raz, bo wcześniej statystowałem tylko, więc było to tylko takie podglądanie. No ale nie, chyba nie mam żadnego takiego filmu, który darzy jakoś bardziej niż... Wiadomo, że przy okazji niektórych filmów spędziłem troszeczkę więcej czasu z ekipą, miałem więcej dni, więc no siłą rzeczy wymusza to może ten poziom zaangażowania, ale też tego sentymentu, o którym mówisz, na troszeczkę wyższym poziomie niż przy jakiejś produkcji, w której, wiesz, brałem udział kilka dni w Body, więc no, ale wspominam chyba wszystkie dobrze. Właśnie muszę to przyznać oficjalnie, że mam olbrzymie szczęście do ekip i do współpracowników. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym nie wiem, czy się pokłócił z kimś, czy walczył. Albo żałował, że propozycję, tak? No. No właśnie, to powiedzmy o tym, co teraz, albo co niedawno działo się u ciebie, a co my dopiero zobaczymy. Wstałem. Nie o tym, mówię o filmach. Żużel, no właśnie, wspomniałeś o filmie Doroty Kędzierzawskiej ze zdjęciami Artura Reinharta. Od razu też powiem, którzy są już z nami w Tarnowie również od wczoraj. Od lat tu przyjeżdżają i trzeba powiedzieć, że to jest film bardzo tarnowski też, z Tarnowem związany, z tego względu, że na stadionie Unii Tarnów część zdjęć była realizowana. Zresztą dzisiaj będziemy mieli okazję o godzinie 19 zobaczyć potyczkę Tarnowa z Toruniem, więc pojawimy się, więc kolejny powód, dla którego się tutaj pojawiliśmy w Tarnowie. Chcemy połączyć film i żużel. No właśnie, bo to jest film o tym sporcie. Oczywiście jest historia, są bohaterowie, jest dramat. Kogo grasz? Gram młodego żużlowca Lowę i w tym momencie czuję mentalną zimną, stalową lufę Doroty. Tutaj nad Dorota głową. Kędzierzawska, tak, Dorota Kędzierzawska czuwa nad tym, żeby więcej informacji na temat jakby samego przebiegu, wiesz, filmu, przebiegu dramaturgicznego filmu nie wypływało. No, mówimy zazwyczaj tyle, że to Czyli jest tak... Trzyma nas krótko tutaj, jeżeli chodzi, tak. Mimo, że jesteśmy po planie. No mogę powiedzieć, tyle co mogę zdradzić, to mogę powiedzieć, że jest to historia takiego młodego żużlowca, który zmaga się ze swoimi przegranymi i też wygranymi, które tam wpływają dosyć mocno na jego życie. Samo życie. Ale kolejny film na to żużel, oczywiście Doroty Kędzierzawskiej, a kolejny film, na którego premierę czekamy, no chyba wreszcie, to dosyć długo trwało, ale udało się zakończyć zdjęcia, to Kamerdyner Filipa Bajona. To mi się, prawda? Nie udało nawet niestety wejść na plan. Nie? Nie udało mi się zostać. Ale był taki pomysł. Był taki pomysł, był, ale niestety tam takie poprawki ostatnie scenariuszowe tę postać wykreśliły i pozbawiły. No to może lepiej, że wykreśliły wcześniej niż potem, jak się wypada w montażu, prawda? No tak, chyba. Chociaż obcowanie na planie w tych kostiumach, myślę, że byłoby ciekawą nawet przygodą, bez pamiątki. No z takich rzeczy jeszcze... Ale to widzisz, ale Kamerdynera masz i tak zapisanego. Ale mam zapisanego, mam tu w filmografii. No, ale pewnie zniknie zaraz. Z takich filmów, które swoją premierę będą miały w tym roku, to połączenie dokumentu i animacji studia Platish Image, koprodukcja polsko-belgijsko-hiszpańsko-węgiersko-polska Another Day of Life na podstawie Ryszarda Kapuścińskiego. Ja tam użyczałem bohaterowi, jednemu z bohaterów, ciała i mimiki. Więc jestem bardzo ciekaw efektów, bo cała postać jest zbudowana. Czyli to troszeczkę robione w takiej właśnie formule, jak powstawał twój Vincent? Jeszcze inaczej. Nie do końca, nie do końca chyba. No troszeczkę chyba inny rodzaj formy, bo no tak jak powiedziałem, jest to połączenie i dokumentu, bo jeden z reżyserów, Raul de la Fuente, zresztą pomysłodawca tego filmu, on ruszył jakby w podróż po Angolii śladami Kapuścińskiego, a Daniel Nenow ze studia Platysz Imasz robił, jakby obrazował tę historię samą. No to czekamy na ten film, a za chwilę wchodzisz... Stan zresztą już będzie pokazywany, więc można się pochwalić. No właśnie, no to... na specjalnym pokazie. Twój pierwszy film chyba kaneński, tak? Kaneński, tak. To znaczy tylko... No to tak, to trzymamy kciuki, bo to już niedługo w maju, ale za chwilę wchodzisz na plan kolejnego filmu. Myślę, że filmy tego reżysera zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem, nawet jeszcze przed Patryk? Premierą. Nie, mam na myśli Jana Komasa. Tak, tak. To już niedługo zaczynają się zdjęcia do filmu Boże Ciało. Nie wiem, co mogę powiedzieć. To możesz coś powiedzieć. Nie zbriefował. Halo, halo. No, co mogę... No, teraz twórcy... Właśnie telefonuję, właśnie jestem na linii tutaj. Twórcy rzeczywiście trzymają teraz wielkiej tajemnicy to, wiesz co, ja, to nad czym pracują? Nie wiem, ile można mówić, chociaż wydaje mi się, że ten może podstawowy plot jest znany. Jest to historia chłopaka, który podszywa się na małej parafii pod księdza. Jest to historia oparta na faktach. Scenariusz nagrodzony na zeszłorocznej edycji tego konkursu Script Pro. Mhm. Bardzo ciekawa historia. No ja się tam wcielam w takiego głównego antagonistę, głównego bohatera. No dobra, tyle mogę powiedzieć. To na razie... Z tłem kryminalnym, powiedzmy, w tle. Narobiłeś nam trochę smaku. Czekamy na nowe polskie filmy. Tu rozumiem, że w Tarnowie, bo chyba przyjechałeś po raz pierwszy? Nie, byłem nie właśnie byłeś. Na tych zdjęciach, na tym etapie zdjęć. Ach, no Żużel, oczywiście, tak. Ale teraz miałeś okazję więcej może poczuć miasta. Bo... No, tak, dzisiaj byłem na ruinach zamku. Mhm. No, to jest wzgórze chyba Świętego Marcina, więc... Góra Marcina, tak. Czy Góra Marcina. No, to bardzo się cieszę, bo namawiałem cię na tę wycieczkę. Panorama piękna. Cudownie. No zdobyty szczyt, tak więc no, można iść spać. A z Tarnowskiego Rynku na ten szczyt wcale nie tak daleko. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Również. Spotykamy się dzisiaj jeszcze w kinie, bo ja przypomnę o 16:00 właśnie ten pierwszy pokaz konkursowy Cicha noc Piotra Domalewskiego. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Trójki z Tarnowa na ten pokaz do kina Marzenie, a zaraz po filmie między innymi spotkanie z Tomaszem Ziętkiem, moim gościem dzisiaj w audycji. Dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo. A to muzyczna zapowiedź wydarzenia, które będzie miało swoje miejsce w Tarnowie dopiero za tydzień, bo koncertem Pawła Domagały rozpoczął się festiwal, a zakończy go w tym roku Hanna Banaszak w repertuarze filmowym. Jestem kobietką, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu dla mnie nie ma rady. Upojna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszę mrój, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, i tobie także o to chodzi. Widać w jednej chwili, wiem, przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się. Ale i ciebie pcha kokosiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia. na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem zicha i nie rani serc. Hanna Banaszak wystąpi w Tarnowie w sobotę, w przyszłym tygodniu. To już będzie gala finałowa, to już będzie wręczenie nagród, wtedy poznamy laureatów i na pewno też trójkowo filmowo za tydzień jeszcze z Tarnowa do piosenek Hanny Banaszak wrócimy. A ze mną w studiu kolejny gość, zawsze z wielką przyjemnością witam naszą już znakomitość operatorską, Piotr Sobociński junior. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz tutaj w Tarnowie? No właśnie słyszę, że pierwszy raz wczoraj dojechałeś do tego miasta. Tak, tak, jestem pierwszy raz, bardzo mi się tu podoba. Super atmosfera i jeszcze zdradzę, że pogoda jest świetna. Także. No i myślę, że tutaj te najbliższe okolice, czyli właśnie rynek, Starówka, to jest coś, co robi wrażenie, prawda? Tak, tak. Taka miniatura, ale naprawdę piękna, bo nie jest to może wielki rynek, ale za to naprawdę urokliwy. Tak się składa, Piotrze, że ty również w tym roku, tu w konkursie, reprezentujesz ten najsłynniejszy polski film ostatniego sezonu, czyli Cichą noc Piotra Domalewskiego. To miłe wspomnienie chyba dla wszystkich was, twórców. Tak, tak. Myślę, że wspomnienie jest milsze niż kręcenie tego filmu, bo... Namęczyłeś się? Ten film miał na 27 dni zdjęciowych, chyba 23 to były noce. Więc, no, zgodnie z tytułem. Tak, także rzeczywiście też warunki atmosferyczne były takie sobie. Nas cały czas tam topiliśmy się w błocie. Także były przygody z pogodą, natomiast rzeczywiście wspomnienia są fantastyczne i przez to właśnie, że byliśmy oddzieleni od świata, przez to, że pracowaliśmy nocą, a w dzień spaliśmy, to jakaś powstała taka szczególna więź, myślę, między całą ekipą i twórcami. Która zresztą, jak wiem, utrzymywała się jeszcze długo po zdjęciach, być może nawet utrzymuje się do dzisiaj, co nie zawsze jest typowe dla produkcji filmowej, prawda? No właśnie, różnie bywa. No, natomiast tu rzeczywiście trzymamy się razem. Reprezentujesz ten niezwykły w naszym kraju klan rodzinny, klan operatorski. Wielu jest znakomitych i wielu było znakomitych autorów zdjęć z nazwiskiem Sobociński, ale trzeba przyznać, że ty już masz naprawdę spory dorobek. Można byłoby też tutaj długą listę filmów zacytować, bo i Drogówka, i Bogowie, i Wołyń, i Najlepszy. No właśnie wspomniana Cicha noc. Jak się czujesz dzisiaj? Na jakim jesteś etapie właśnie jako autor zdjęć? Co byłoby jeszcze dla ciebie wyzwaniem? Czego byś poszukiwał w tym zawodzie? Ja myślę, że dla mnie każdy kolejny film jest wyzwaniem i to nie jest tak, że są prostsze i trudniejsze filmy. Czasami trzeba jakieś technologiczne problemy rozwiązać, nazwijmy to, ale to jakby największym wyzwaniem jest to, żeby opowiedzieć ten film też w sferze wizualnej. No to jest twoje zadanie. Różne mogą być przeszkody, prawda, że poczynając od jakiegoś czynnika ludzkiego do jakichś rzeczy niezależnych od nas, trzeba też umieć korzystać z przypadku, tak? Różne rzeczy nas zastają i to jest zawsze największym wyzwaniem jest to, co będzie na ekranie. Mhm. No właśnie, a powiedz mi, czy los ci sprzyja, jak mówisz o tym przypadku? No, chciałem o tym powiedzieć, że mi się wydaje, że ja mam wielkie szczęście i do projektów, i do reżyserów, no bo teraz było 25-lecie Orłów, czy 20-lecie? Chyba 20-lecie Orłów. No tak, bo to już jest długa historia. Były filmy na które można było głosować, czyli filmy, które wygrały, i 4 były moje, no więc tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście coś w tym musi być, że mam szczęście. No, ostatecznie wygrał Pianista Romana Polańskiego, no tak, ale nawet jeśli przegrać z takim filmem, no to żaden przecież wstyd. Powiedzmy, w jakich najnowszych produkcjach zobaczymy zdjęcia twojego autorstwa, bo oczywiście na premiery filmów czasami trzeba czekać. Co ostatnio robiłeś? Ostatnio robiłem z takich rzeczy, które jeszcze się nie pojawiły na ekranie, robiłem film w Serbii i w Chorwacji w reżyserii Nenada Mikovića i ten film cały czas czeka na premierę. Zrobiłem film z Martą Mesarosz, który miał premierę w listopadzie zeszłego roku na Węgrzech. Nie wiem, czy do Polski. Aurora, tak? Aurora Borealis. Mhm. No właśnie, w Polsce jeszcze tego filmu nie znamy, ale ja pamiętam tutaj nawet z poprzednich lat Marta Mesarosz również bywała na festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Bardzo to były piękne opowieści, jej wspomnienia. Jaka ta praca dla ciebie z tą najwybitniejszą chyba węgierską reżyserką zostawiła wspomnienia? No to było świetne doświadczenie. I to oczywiście z powodu na Martę, która jakby była bardzo życzliwa i bardzo mi zaufała przy tym filmie, że jakby pozwoliła mi taką moją wizję wprowadzić i to zaakceptowała. A Marta ma charakter, także tam odkryłem, że ona potrafi postawić na swoim, jeżeli tylko tego chce. Ale też jakby cała ta praca na Węgrzech się okazała fantastyczna. Ja się bardzo bałem, bo przy moich dotychczasowych zagranicznych pracach takich filmowych zawsze mi się tam kilka osób udawało zabierać z mojej ekipy. Natomiast tutaj czyli pojechałem tylko z... Lepiej się czułeś bezpiecznie, jak miałeś swoich współpracowników. Tak, tak. No bo wiedziałem, czego mogę oczekiwać, ile czasu będę potrzebował. Natomiast tutaj tylko pojechałem... A tu zostałeś sam? Z Tomkiem Habrewiczem, czyli moim ostrzycielem. Byliśmy we dwóch przy kamerze. Ale okazało się, że po prostu moje obawy były niesłuszne, bo trafiliśmy na genialną ekipę i ja się naprawdę, myślę, przy tym filmie dużo nauczyłem. No i też dodam, że tutaj w pewnym sensie tworzycie duet w Tarnowie z Tomaszem Ziętkiem, bo nie tylko połączyła was Cicha noc, ale i łączy waszą pracę kolejny film, tak? Tak, tak. My mamy za niecały miesiąc zacząć zdjęcia do... To było piękne, spojrzałeś na zegarek za niecały miesiąc. No, trzeba liczyć ten czas. Tak. Do filmu Janka Komasy. No właśnie to wspomniane Boże Ciało. Tak? Tak, tak. To jest tytuł roboczy. Wydaje mi się, że będzie tytuł inny, ale nie wiem, ile tu mogę mówić, ile nie, co jest tajemnicą. Poczekamy, teraz dowiemy się. Teraz te kontrakty się podpisuje, tam są straszne kary, jak się coś nie tak, tak powie. Także... Same sekrety. Tak, tak. No nie zapeszam, ale myślę, że mamy piękne wybrane miejsca, bo ja jadę w zasadzie prosto z dokumentacji technicznej do tego filmu i jakby ja sobie dużo obiecuję po tym filmie. I to prawdopodobnie już będzie premiera 2019 roku. Tak? Na pewno, tak. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Zapraszamy również słuchaczy Trójki z Tarnowa, bo obok Tomasza Ziętka, co wspomniałem już wcześniej, także Piotr Sobociński junior dzisiaj na spotkaniu po projekcji filmu Cicha noc, to około 17.30 w Kinie Marzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trójkowa filmowo dziś z Tarnowa i wróćmy do wczorajszego koncertu. Raz jeszcze dziś Paweł Domagała, tym razem w utworze Szczęście. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na krzywie wytniemy, wyryjemy serce. Tu-ru-ta-taj, tu-ru-ta-taj. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tu-ru-ta-taj, to jest właśnie szczęście. Ty i ja, to właśnie to miejsce. Tu-ru-ta-taj, po co więcej? Gdy ty i ja, po co nam więcej gdy? Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście. Ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej? Gdy ty i ja, po co nam więcej gdy? Tyrytataj, tyrytataj, ty. Pozostaje w Tarnowie do kolejnej niedzieli, 32. Tarnowska Nagroda Filmowa, ale oczywiście nie zapominam o tym, że bardzo wiele interesujących rzeczy filmowych oczywiście dzieje się w wielu miastach Polski i o tych najważniejszych, najciekawszych właśnie przypomnimy. Chociażby można oglądać teraz i przez kolejne jeszcze tygodnie najnowsze, najciekawsze produkcje z Francji. O tym Adam Trzopek. Przegląd nowego kina francuskiego trwa. Robimy go wspólnie z Instytutem Francuskim. Cieszymy się, że przebogate kino daje nam co roku możliwość wyboru z wielu różnych ciekawych tytułów, gatunków, aktorów, reżyserów. Jest tego naprawdę mnóstwo. W tym roku 11 najnowszych filmów. W tym roku 11 premier, które trzeba zobaczyć. Każdy jest arcydziełem w swoim rodzaju. Różne gatunki filmowe, od komedii romantycznej aż po musical. Więc naprawdę jest tego mnóstwo, plus kino historyczne, kino na podstawie literatury. Francuzi potrafią to robić, wydaje mi się, że warto to śledzić. Natomiast ja zapraszam serdecznie do kin w Polsce, które grają ten przegląd. Będziemy i w Katowicach w Kinie Światowej, i w Radomiu, i w Szczecinie, i w Łodzi. Będziemy także w Poznaniu, w Białymstoku, w Wrocławiu Kino Nowe Horyzonty, oczywiście w Gdańsku, w Lublinie, a na końcu Zamość i Kraków Kino pod Baranami. Zapraszam serdecznie. To już 9. przegląd nowego kina francuskiego. Warto zajrzeć na stronę Instytutu Francuskiego lub stronę kin, do których przegląd zawita, bo właściwie on będzie trwał nie tylko teraz w kwietniu, ale także w maju, a nawet do początku czerwca. A nawet zahaczymy o tak, o początek czerwca w Kinie pod Baranami. Natomiast fajne jest to, że tych filmów jest dosyć sporo, można wybrać sobie te tytuły, grane są codziennie, więc myślę sobie, że jak ktoś sobie ułoży taką mapę seansów francuskich, to na pewno na coś ciekawego trafi. Trzy tytuły najbardziej godne polecenia słuchaczom Trójki? No ja wybieram przede wszystkim rewelację ostatniego festiwalu w Cannes, czyli 120 uderzeń serca. Musicie Państwo zobaczyć tą energię, tytuł, który de facto pobudza serca, sumienia, atakuje korporacje farmaceutyczne, a jednocześnie mówi o miłości. Jest intymny i mocny emocjonalnie, więc wydaje się, że to kino też takim wyznacznikiem kina francuskiego jest. Polecam też dosyć ciekawą rzecz. Film nazywa się Sierota. To jest taki ciekawy formalnie film. Jedną postać grają cztery różne aktorki, które wcielają się w tą bohaterkę. Tam są gwiazdy kina francuskiego najświeższe, najmłodsze, słynna Adèle Exarchopoulos, czyli Adèle z filmu Kanańskiego. Wydaje się, że to jest taka ciekawa, nowa, świeża propozycja grania filmu o jednej postaci. Ja ze swojej strony także polecam Izabeli Mężczyźni, Claire Denis w reżyserii. To jest kolejna mądra, spokojna historia o życiu kobiety w wykonaniu oczywiście Juliette Binoche. To jest owa kobieta. A jeszcze na deser polecam, jak to mówią krytycy, taką francuską Francis H., czyli Paryż dziewczyna. Kino kameralne, spokojnie z jedną bohaterką, ale wokół niej dzieje się bardzo, bardzo dużo. Jest takim naszym bohaterem dnia. Przechadzamy się z nią po Paryżu, spotykamy różnych ludzi, projekty, sprawy. To jest zresztą debiut, zrealizowany przez kobietę. Wydaje się, że Francja także odradza się, jeśli chodzi o coraz większą liczbę filmów zrealizowanych przez kobiety. A tymczasem w Warszawie, i to jeszcze dzisiaj, o tym Dariusz Wieromiejczyk, dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. No jest niedzielne popołudnie, więc zapraszam na ostatni dzień Święta Niemego Kina w Iluzjonie. Dziś wieczorem można jeszcze zobaczyć niemiecki film z 1917 roku, Gdy serce nienawiścią pała. Muzykę do tego filmu grać będzie na żywo zespół Drekoty. To bardzo taki emocjonalnie grający, z punkową nutą, nowoczesny zespół. Myślę, że emocje na ekranie i emocje zawarte w muzyce mogą naprawdę złożyć się w wystrzałowy koktajl, a o 20 znów też aż trzy filmy: Rosalia i jej fonograf, Taniec serpentynowy, a wreszcie Patsy, amerykański film z 1928 roku w reżyserii Kinga Vidora. Co pana zdaniem może być najbardziej inspirujące w tym właśnie starym, niemym kinie dla współczesnego widza? Wzruszenia, których dostarcza to wczesne kino, kino, które dopiero odkrywało swój język, są podobne do oglądania starych rodzinnych fotografii. To jest taki jakby powrót do czasów, kiedy emocje były jednoznaczne, kiedy wzruszenia były czyste, kiedy rzeczywiście kino bawiło się najprostszymi środkami wyrazu, ale odkrywając je zachowywało rzeczywiście pewnego rodzaju dziecięcą naiwność. Wydaje mi się, że nieme kino to emocje w stanie czystym i kiedy towarzyszy im muzyka, możemy rzeczywiście przeżyć coś, czego w domu, nawet oglądając te filmy, no już jest bardzo trudno doświadczyć. Wspólny odbiór muzyki, wspólne przeżywanie tych podstawowych wzruszeń. Te filmy, można powiedzieć, bywają czasem proste, ich fabuła może się wydawać banalna, ale zaangażowanie aktorów i nadekspresja ich emocji sprawia, że emocje te udzielają się bardzo łatwo. Myślę, że przy tych filmach można się łatwo śmiać, łatwo płakać, łatwo wzruszać. Do takich wzruszeń bardzo zachęcam. I jeszcze jedna propozycja na najbliższą przyszłość. To kolejny weekend i festiwal, który potrwa do 3 maja. Kino na granicy, oczywiście w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. Więcej o programie dyrektor Jolanta Dygoś. Edycja szczególna, bo 20, czyli jubileuszowa. I jest to okazja do wspomnień. Cały czas myślę o tym, że 20 lat temu to chyba nie myślałam, że tyle lat uda nam się organizować te imprezy. Jest to powód do ogromnej radości. Chcemy świętować, chcemy się bawić, chcemy zaprosić jak najwięcej gości. Myślę, że tak się stanie. Już wiele osób potwierdziło swoją obecność na festiwalu, więc to rzeczywiście będzie chyba rekordowa liczba gości. Oczywiście przede wszystkim twórców filmowych. Będzie rekordowa, zgadzam się z tym. Nie tylko będą twórcy polskich filmów, ale będą też znane nazwiska z Czech i Słowacji. Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać Iwana Trojana, to jest pierwsza liga aktorstwa czeskiego, czy Jana Chrzebejka. Będzie również oczywiście Martin Szulik, nasz ulubiony reżyser. Także bardzo, bardzo dużo gości. Jeżeli chodzi o takich gości polskich, będzie Krzysztof Zanussi, który jest bohaterem retrospektywy, będzie Danuta Stenka, będzie Maja Komorowska. No nie chciałabym nikogo pominąć, to wszystko oczywiście zapraszam na stronę internetową www.kinonagranicy.pl, gdzie goście są wymienieni. Jakbyś najkrócej określiła w momencie tego pięknego jubileuszu, jaką specyfikę ma Kino na Granicy, co się udało przez te wszystkie lata? No ja często mówię, że stworzyliśmy taką imprezę, w jakiej sami chcielibyśmy uczestniczyć, czyli oczywiście program musi być ciekawy, bo jednak program jest najważniejszy, jest to impreza filmowa, ale też tak samo duży nacisk kładziemy na taki element ludyczny, na wspólną zabawę, na przyjaźń, na takie spotkanie człowieka z człowiekiem. Może to zabrzmi górnolotnie, ale jest to bardzo dla nas ważne i zawsze mnie osobiście bardzo to cieszy, jeżeli chcę kogoś komuś przedstawiać, a oni mówią, a myśmy się już dwa albo 3 lata temu poznali. To jest bardzo przyjemne. Ja też często mówię, co wyróżnia Kino na Granicy od innych imprez filmowych w Polsce. Mianowicie to, że pierwszym i głównym celem nie było wcale upowszechnianie kultury filmowej, ale walka z granicą. Także ja myślę, że wyróżnia nas od innych imprez filmowych również to, że to Kino na Granicy wraz ze swoim programem, jeżeli ktoś nie wie, na czym opiera się, czyli na prezentacji kina polskiego, czeskiego i słowackiego, że właśnie to jest idealne miejsce, czyli ten Cieszyn, czeski Cieszyn, miasta podzielone kiedyś granicą, w tej chwili może nie tworzący jednego organizmu, bo jednak są jakieś granice, prawda? Ale my chcemy pokazać, że te granice mogą łączyć, nie dzielić. I takie jest Kino na Granicy. Myślę, że jest żywe bardzo, że jest żywą imprezą, gdzie przede wszystkim czują się wszyscy dobrze. Bardzo często podkreślają twórcy to, że jest taka naturalna bardzo, nienapuszona atmosfera, że jest to impreza, gdzie twórcy oglądają filmy również, gdzie no nie ma takiego podziału właśnie, a tu twórcy, a tutaj jest publiczność. No to jeśli już mówimy o Cieszynie po obu stronach granicy, to powiedzmy dokładniej, gdzie odbywają się wszystkie wydarzenia, festiwale.